شب بخیر کوچولو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان. سلام به شما بچه های گلم. همونطور که میدونین فردا مصادف است با سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت معصومه نازنینی که مدفنشون در قم هست. در ضمن حتما میدونین که حضرت معصومه سلام الله علیها خواهر کدوم امام بزرگوارمون هستن. آفرین به شما، آفرین. خواهر سامن الحجج امام رضا علیه السلام که در مشهد مقدس هستن. بله، وفات این بانوی عزیز رو خدمت شما و همینطور بزرگترها تسلیت میگم. امشب یه قصه خیلی مفیدی براتون دارم، خیلی سازنده، به اسم جایزه خوشبو که انشالله دوست داشته باشه. یکی بود یکی نبود. تو شهر قم یه دختر کوچولویی بود به نام مریم که با مامان و باباش زندگی میکرد. مریم هر روز غروب که میشد با مامان و باباش میرفت حرم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. بعد هم نماز مغرب و عشا رو میخوند و اون وقت همه با هم می اومدن خونه. مریم کوچولوی ما خیلی حرم رو دوست داشت. داخل حرم یه بوی خیلی خوبی میداد. مریم اون بو رو خیلی دوست داشت. مامانش بهش گفته بود اون بوی گلاب و بوی گلهایی است که تو گلدسته های بالای زریح گذاشتن. مریم دلش میخواست یه شیشه کوچولو از اون عطر خوشبو رو داشته باشه. بله، مامانش هم بهش قول داده بود که اگه یه کار خوب انجام بده حتما براش از بازار یک شیشه از اون عطر خوشبو رو میخره که مریم بذاره توی جانمازش. مریم کوچولو خیلی فکر کرد که چی کار کنه، تا اینکه یه روز که هوا بارونی بود مریم داشت تو اتاقش نقاشی میکرد، یه صدایی شنید. خوب که گوش کرد صدایی جیک جیک یک گنجشک رو شنید. مریم از جاش بلند شد و رفت پشت پنجره و بله اگه گفتین چی دید؟ اون یه گنجشک کوچولو رو دید که زیر بارون خیس شده بود، همینجور داشت میلرزید. مریم بارونیشو فوراً پوشید و کلاه بافتنیشم سرش کرد و بدو بدو رفت به سمت گنجش کوچولو. مامانشم که داشت سوپ خوشمزه درست میکرد پرسید دخترم کجا توی بارون؟ مریم گفت میرم تو حیات و زودی بر میگردم. بله، اون بدو بدو رفت و گنجش کوچولو رو بغل کرد و آورد تو خونه. مامان مریم تا گنجش کوچولو رو دید گفت ای وای، این که بالی زخمی شده، چقدرم لاغر و ضعیفه. اون وقت مادر با حوله آروم آروم بال گنجشک رو خوش کرد و یه سبد کوچولو آورد و حوله رو کفش پهن کرد و به مریم داد و گفت بذارش تو این سبد مریم جون، یکم هم بهش آب و دونه میدیم، کمکش میکنیم تا هرچی زودتر حالش خوب بشه. گنجش کوچولو کم کم گرم شده بود، سیر هم شده بود، جون گرفت و شروع کرد به جیک جیک کردن، اما بالش هنوز درد میکرد. مامان مریم گفت باید چند روز مراقبش باشیم تا حالش خوب بشه. بله، مریم هر روز پانسمان میکرد بال گنجش کوچولو رو، براش آب و دونه میذاشت، اونو بغل میکرد و نوازش میکرد. کم کم بال گنجش کوچولو خوب شد، میتونست بالهاشو باز کنه. بابای مریم وقتی دید دیگه گنجش کوچولو خوب شده گفت مریم جون، الان که هوا سرده و این گنجشکم تو این سرما ممکنه مریض بشه، بیا یه کاری بکنیم. مریم گفت چی کار بکنیم بابا جون؟ بابا گفت بیا یه لونه یه چوبی کوچیک برای این گنجش درست کنیم و بذاریم پشت پنجره، هر روزم تو براش آب و دونه بریز. مریم با خوشحالی قبول کرد و با کمک مامان باباش یه لونه خوشگل چوبی درست کردن و اونو پشت پنجره گذاشتن. بچه های گلم، یه روز که مریم جا نمازشو باز کرد تا کنار مامانش نماز بخونه، میدونین تو جا نمازش چی دید؟ یه شیشه عطر کوچولو. مامانش به قولش عمل کرده بود، برایش جایزه خریده بود، همون چیزی که مریم خیلی دوست داشت. مریم با خوشحالی از اون عطر به خودش زد. بابا چه بوی خوشی گرفته بود. هزاران آفرین به مریم کوچولوی قصه‌مون و مریم ها و همه شما عزیزان دلبندم که اینقدر مهربونین، اینقدر دلسوزین، اینقدر به فکر پرنده ها هستین و شما به کمک بزرگترا دست به دست هم میدین و در همه جا سعی میکنین آب و دونه برای پرنده ها و کلن غذا برای حیوانات فراهم کنین. قربون اون دستای کوچولوتون برم، دست روی گلتون رو میبوسم و بار دیگه سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمتون تسلیت میگم. خداحافظ تا برنامه بعد.